Το τέρτιν της καρδούλας μου δυο μίλοι ενταλέθουν μητέ οι στράτες του. Καράβι στο λιμιώνα, τη λίτα πανιά, για το μελαγρινό μου ευκίνια βανιά. Ζάχαρης να ρίξω μες στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό η πάγα από να πίνει καράβι. Αμπάς για τες Αθήνες, πέ μου να πάτσε γιο. Εδίκλυσα στον με μάτια δακρυσμένα και πόνο ήθιν τσίπε μου εσύ ο Θεός για σένα. Εσύ είσαι ο καθρέφτης το καθαρό γυαλί φέγγεις στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Το τέρτιν της καρδούλας μου δυο μίλοι ενταλέθουν μητέ στο χωρούν μη ποταμοί που τρέχουν καράβιν καραβάκι που πας γυαλό γυαλό. Αν πας για τες Αθήνες πέ μου να πάω και γιώ.